عمرہ یا حج پر مدینہ جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت زیارت کی کرنا غلط ہے؟ بالکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت کرنا یہ درست نہیں. درست کیا ہے؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت کرنا. اگر کوئی یہ سمجھتا نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ان کو اتنا ہی پوچھ دیا جائے، کیا کسی صحابی نے ایسا کیا؟ اگر کسی صحابی نے قبر کا قصد کیا ہے تو پھر تو ہمیں بھی قصد کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو یاد ہونا چاہیے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، رخت سفر باندھا جائے تو تین مساجد کی طرف، بیت اللہ کی طرف اور مسجد نبوی کی طرف اور مسجد اقصی کی طرف. ان تین جگہوں کے علاوہ انسان کو اس انداز سے نیکی کری رخت سفر باندھنا جائز نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور تابعین کو جو بات سمجھائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ انتم ومن بالاندلسی سوا، تم مدینہ میں بیٹھ کے درود بھیجو یا اندلس میں بیٹھے ہو، دونوں برابر ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وصلوا علی فان تسلیمکم تبلغنی حیث شئتم، تم درود پڑھا کرو، اللہ رب العزت تمہیں اجر دیں گے اور مجھے بھی پہنچا دیں گے تم جہاں بھی ہوگے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو پھر کسی مسلمان کو اس پر ایمان لانا چاہیے، اپنی سوچ کو مقدم نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.